www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بزرگوں اور بھائیو قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ وامن والہ نے مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے کبھی اس نے تین کی قسم کھائی زیتون کی قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین طور سینا کی قسم وحاد البلد الامین مکہ المکرمہ کی قسم اس شہر مکہ کی قسم کھائی کبھی آپ نے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا یہ بھی قسمیں ہیں والشمس وضحاہا یہ بھی قسم ہے اور بہت ساری جگہوں پر رب کریم نے قسم کھائی میں اور آپ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس صورت میں ہم کو اس بات میں سامنے والے کو اعتماد دلانا مقصود ہوتا ہے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں حق تعالیٰ جل شانہ کو کسی کو اعتماد دلانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہیں ہم سب اس کے تابع ہیں وہ کسی کے تابع نہیں کوئی اس کو مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس نے حدیث قدسی میں مسلم شریف کی روایت کے صاف صاف یوں کہہ دیا کہ تم سب متقی قلب لے کر بیٹھ جاؤ میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور آگے یوں کہہ دیا کہ تم سب فاسق فاجر کافر منافق بن کر کے بیٹھ جاؤ میری خدائیت اور ربوبیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی میں اپنی جگہ اللہ ہوں اللہ ہوں اس لیے کہ وہ میرے آپ کے الیکشن سے یا میرے آپ کے سلیکشن سے اللہ نہیں بنائے نہ ہم نے الیکشن کر کے اس کو اللہ بنایا نہ ہم نے سلیکشن کر کے اس کو اللہ بنایا وہ تو پہلے سے ہیں اس نے ہم کو وجود دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کے تابع ہیں نہ کہ وہ ہمارے تابع ہیں اسی لیے مسلم شریف میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندوں کے حق اللہ کے حق بندے پر کیا ہے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے اللہ و رسول عالم وہ ہماری طرح دو مسئلے جان کر آستین نہیں چراتے تھے جیسے آج کل ہوتا ہے کہ دو مسئلے کیا جانتے ہیں کہ آستین چراتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر مفتی کوئی نہیں ارے تم انٹرنیٹ کے مفتی ہو وہ سینہ بسینہ علوم والے مفتی نہیں ہو برکت ان علوم میں ہوتی ہے جو سینہ بسینہ آتا ہے اور انٹرنیٹ کے علوم میں تو گمراہی کے خطرات ہیں وہاں قادیانیت بھی ہو سکتی ہے وہاں مرزائیت بھی ہو سکتی ہے وہاں رابضیت بھی ہو سکتی ہے اور علوم کا پتہ ہے نہیں کہیں انٹرنیٹ کا علم گمراہ نہ کر دے تباہی نہ لے آئے اس لیے برکتیں ان علوم میں ہوتی ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہے اگر انٹرنیٹ ہی کے علوم مقصود بذات بن جاتے تو یہ سارے مدارس بند کر دینے پڑیں گے پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ سینہ بسینہ علوم کو پڑھایا جائے علم وہ معتبر ہے یہی وجہ ہے کہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب نے سینہ بسینہ صحابہ کو علم دیا اور صحابہ نے تابعین کو دیا اور تابعین نے تبع تابعین کو دیا الی یومنا ھذا آج تک اسی طرح سلسلہ چلا آیا ہے تو ان علوم میں برکت ہوتی ہے جو سند دی جاتی ہے وہ اسی کی دی جاتی ہے کہ آپ نے ہم سے براہ راست لیا ہے اور اس علم میں برکت ہوتی ہے تو بہرحال میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ بہت احتیاط کریں, بہت احتیاط کریں, اور خاص طور پر قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ جو مفتی نہ ہو وہ مسئلہ تو بتا سکتا ہے, فتویٰ نہیں دے سکتا. یہاں تک لکھا کہ جو مفتی نہ ہو, جس کے پاس مفتی کی سند نہیں ہے, وہ مسئلہ بتا سکتا ہے لیکن فتویٰ نہیں دے سکتا. جب ایک عالم کو فتویٰ دینے کو منع کیا گیا ہے تو عوام کو فتویٰ دینے کا حق کہاں سے ہو گیا کہ ہم فتوے لگاتے پھرتے ہیں, تم کافر, تم منافق, تم مرتد, تم فلا, تم فلا, تم فلا, ہمیں کہاں سے حق پہنچ گیا؟ شریعت کے باب میں احتیاط کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, اگر تم نے کسی کو کافر کہا, فقط با بہا احدہما, دو چیزوں میں سے ایک چیز لوٹ کر تمہاری طرف آئے گی, یا تو جس کو تم نے کافر کہا وہ واقعتاً کافر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ کافر نہیں تھا اور تم نے اس کو کافر کہا اور تم نے حلال سمجھ کر کافر کہا, تو مومن کو کافر کہنے کی وجہ سے تم خود کافر ہو گئے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, میں نہیں کہہ رہا, تم خود کافر ہو گئے. اور اگر تم نے حلال سمجھ کر نہیں کہا تھا بلکہ ویسے ہی گالی کے انداز میں اس کو کافر کہہ دیا, فرمایا کافر کہنے کا گناہ آئے گا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کسی کے دل پر یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں. خیر, بہرحال قرآن کریم اور حدیث کے باب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے باب میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں دوسروں کے ایمان کی فکر ہے, اپنے ایمان کی فکر نہیں. بڑا مسئلہ یہ ہو گیا, ہمیں فکر ہے آپ کے ایمان کی لیکن میرا ایمان خطرات میں پڑا ہوا ہے, میرے کلمات سے میرا ایمان خود جا رہا ہے, اس کی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے. قرآن و حدیث کے باب میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دعاؤں کا اہتمام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے آداب بھی جانو. آج جو یہ ہمارے اوپر بادل مندلا رہے نا, ٹھیک ہے ظالم ہے, جابر ہے ہر جگہ, لیکن ظالم و جابر اپنی جگہ ہیں, سارا کارخانہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے. ہندوستان ہو یا دوسرے ممالک ہو, کارخانہ تو وہی چلا رہا ہے. جب وہی کارخانہ چلا رہا ہے تو کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ روہنگیا کو یوں مارا جا رہا ہے اور امیٹھی میں یوں مارا جا رہا ہے اور احمد آباد میں یوں مارا جا رہا ہے؟ اس کی حکمت اور اس کی تقدیر کے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے اس نے قلم کو پیدا کیا. حدیث شریف میں ہے, اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے قلم کو پیدا کیا, پین. اب وہ قلم کس شان کی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. جب قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے کوئی چیز نہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر, اللہ اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا, اور اس وقت اس نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کر کے قلم کو یوں کہا اکتب, لکھ. تو قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ جو اللہ اس چمڑی پر بولنے کی طاقت دیتا ہے وہ اللہ درختوں کو اور قلم کو بھی بلوا سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن کافر کو الٹا چلائے گا اللہ, سر پر چلیں گے جہنم کی طرف, جب لے جائیں گے تو سر پر چلیں گے. صحابہ فرما رہے یا رسول اللہ سر پر بھی کوئی چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی تو چمڑا اور ہڈیاں ہے اور یہ بھی چمڑا اور ہڈیاں ہے. جس رب نے مشی کی طاقت, چلنے کی طاقت یہاں رکھی ہے, وہ یہاں سے نکال کر یہاں رکھ دے گا. اور پھر نبی نے فرمایا کہ دیکھو ساری دنیا کو اللہ نے پاؤں پہ چلایا اور سانپ کو اللہ نے پیٹ پر چلایا. جو اللہ سانپ کو بغیر پاؤں کے کانٹوں کے اوپر پیٹ پر چلا سکتا ہے, وہ اللہ اپنے بندوں کو سر پر چلانے پر قادر ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ احکم الحاکمین نے قلم کو پیدا کیا, فرمایا اکتب, لکھ. قلم نے پوچھا رہا یا ربی کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ, مقادیر الدنیا کو لکھ, تقدیر کو لکھ. تو اب قلم نے لکھنا شروع کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جتنے پتے قیامت تک گرنے والے ہیں ان سب کو بھی قلم نے لکھا, جتنے قطرے بارش کے گرنے والے ہیں ان سب کو بھی قلم نے لکھا. تو جب کتوں کو لکھا, قطروں کو لکھا, ذرات کو لکھا, تو اتنے بڑے بڑے انسان مارے جا رہے ہیں, کیا اس کو تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھوایا؟ ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو لکھوا دیا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ظالم اور جابر کا مسئلہ اپنی جگہ ہے, وہاں میرے اور آپ کے اعمال بھی تو ہیں, یہ بھی تو ذمہ دار ہے. احد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے, سنو, احد کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرات صحابہ نے نبی کی ذرا سی بات کو نہیں مانا اور احد پہاڑ کو چھوڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ آیا ہوا میدان شکست میں چلا گیا. امت کو یہ تعلیم دی گئی, نبی کی بات کو نہ ماننے پر نبی کے ہوتے ہوئے حالات آ سکتے ہیں, تو ولی اور غوث کون ہوا کرتا ہے, کتب اور ابدال کون ہوا کرتا ہے, قاری قرآن اور عالم کون ہوا کرتا ہے, مشائخ اور اولیاء کون ہوا کرتے ہیں؟ نبی کی موجودگی میں جب حالات آ سکتے ہیں, اور 70 صحابہ کو نبی کے سامنے سلا دیا گیا اور نبی کچھ نہ کر سکے, تو بھلا اولیاء کون تمہیں بچا لے گا؟ حقیقت حال یہ ہے. احد کا واقعہ مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم نبی کی بغاوت پر آؤ گے, نبی کی بات کو نہیں مانو گے, تو حالات آئیں گے. اور بدر کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, دعاؤں کا اہتمام کرو گے, ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, صبر کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, پرہیزگاری لاؤ گے, اللہ کی بات کو مانو گے, نبی کی بات پر چلو گے اور دعاؤں کا اہتمام ہوگا, تو اللہ نے 313 کی جماعت کو کامیابی دی تھی. تم مائنوریٹی میں ہوں گے, اقلیت میں ہوں گے, لیکن پھر بھی اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. یہ بدر کا واقعہ ہم کو تعلیم دیتا ہے, اور حنین کا واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے, بڑے بول نہ بولو, بڑے بول نہ بولو, تکبر کے کلمات نہ بولو, شان کے کلمات نہ بولو. شان کیا ہوا کرتی ہے؟ بخاری شریف کا ایک جملہ بھی میرے ذہن میں آیا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھے میری شوکنوں کے ساتھ, میری سہیلیوں کے ساتھ, میری بہنوں کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا, مجھے یہاں حجرے میں نہیں. نبی علیہ السلام کے پہلے تھی تمنا کہ حجرے میں دفن کیا جائے, لیکن بعد میں رائے بدل دی. فرمایا مجھے وہاں عام قبرستان میں دفن کرنا, یہاں نہیں. جو جملہ استعمال کر رہی ہے حضرت عائشہ, لکئی لا تو اعظمنی, فرمایا لوگ میری شان نہ بیان کرنے لگ جاوے بعد میں کہ کتنی پوتر پاکیزہ اور اتنی اونچے مقام کی تھی کہ نبی کے قدموں میں جگہ نصیب ہو گئی, میں اپنی پاکیزگی بیان کروانا نہیں چاہتی. آپ اس جملے پر غور تو کریں, حالانکہ وہ پاکیزہ ہے, متحر ہے, نبی کے گھرانے کی ہے, جس کا تقدس قرآن نے بیان کیا, جس کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی, جس کی دیانت و امانت اور جس کی پاکیزہ زندگی کے متعلق وحی اتاری قرآن کریم نے, لیکن وہ کہتی ہے مجھے یہاں دفن نہ کرنا. کیوں؟ میری شان وان کوئی بیان نہ کرے کہ دیکھو میں کتنی مبارک اور کتنی پاکیزہ تھی کہ مجھے یہاں جگہ نصیب ہو گئی. اسی جگہ پر علماء نے ایک جملہ لکھا ہے, سرہ حدیث اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں, عائشہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ مقام مقدس سے معظم نہیں بنتا, اپنے اعمال سے معظم بنتا ہے. انسان کے اپنے اعمال ہونے چاہیے, جس کی بنیاد یہ ضرور ہے کہ مقام مقدس کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ اپنے اعمال بھی ساتھ ہو. باقی اگر اپنے اعمال نہیں تو مکے میں رہتے ہوئے ابو جہل کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, ابو لہب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, عتبہ اور شیبہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایتوں میں ہے کہ جب نیزہ لگا تو عبداللہ ابن عمر کو کہا, بیٹا جاؤ عائشہ سے اجازت لو اگر وہ اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دے. عبداللہ ابن عمر گئے, سلام کیا اور فرمایا کہ ابا جی اجازت مانگ رہے. فرمایا ٹھیک ہے, میرا ارادہ تھا لیکن اب میں نہیں دفن ہوں گی, ابا جی کو دفن کر دیں. جا کر بتایا کہ حضرت اجازت دے دی گئی. تو حضرت عمر کی تواضع سنو, فرماتے بیٹا شاید میں زندہ ہوں اس لیے کہیں شرما شرمی میں اجازت نہ دی ہو, جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ لے کر چلنا دوبارہ اجازت لینا، اگر اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا ورنہ عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. یعنی انسان کا تقوی جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو تواضع پر مجبور کر دیتا ہے. تقوی نہیں ہوتا ہے تو تکبر ہوا کرتا ہے، اور جب تقوی ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے. کل ہی رات میں نے ایک جگہ پر بیان میں کہا کہ مولانا تقی صاحب عثمانی کہتے ہیں کہ میں میرے والد صاحب کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، چوراہے پر گاڑی رکی، سگنل تھا، تو مانگنے والے آ گئے، ہمارے وہاں بھی آ جاتے، تو والد صاحب نے 2-5 روپے نکال کر مانگنے والے کو دیے. مولانا کہتے ہیں تقی صاحب کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا، نرے فارغین کو جوش بہت ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے، جو نئے فضلہ ہوتے ہیں ان کو جوش بہت ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے. بہرحال مولانا کہتے ہیں کہ میں نے ابا جی سے یوں کہا کہ حضرت یہ مستحق تھوڑے ہی ہیں، آپ نے ان کو دے دیے، یہ تو مانگنے کی عادت پڑی ہے ان کو، تو ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اپنے دل پر اس جواب کو نقش کر لو، فرمایا بیٹے اللہ بھی بغیر مستحق ہی کے ہم کو کھلا رہا ہے، ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں اللہ کے، ہے کوئی جو یوں کہہ دے کہ میں نے شان خداوندی کے مطابق عبادت کی؟ ہماری عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر پہلو کو اٹھا کر اب تو عقائد کا بھی یہ حال ہو گیا کہ اللہ سے یقین ہٹ کر لیمبو اور مرچوں پر یقین ہو گیا، ہمارا تو اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہے. تو نہ ہمارے عقائد، نہ اعمال، نہ اخلاق، نہ معاشرت، کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اللہ بھی بغیر استحقاق ہی کے کھلا رہا ہے، ہم بھی، ہم کو بھی چاہیے کہ بغیر استحقاق ہی کے دے دے. تو میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے میرا جنازہ لے کر جب چلے تو دوبارہ اجازت لے لینا. اس درمیان حضرت ابھی حیات ہیں اور ایک جوان آپ کی عیادت کے لیے آیا، بخاری شریف میں ہے، اس نے آپ کی بہت تعریف کی اور فرمایا حضرت آپ تو فلاں ہیں فلاں ہیں، قدیم مہاجرین میں سے ہیں، قدیم مؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے نبی آپ سے خوش، آپ اللہ کے نبی سے خوش، آپ کے لیے یہ بشارت، یہ بشارت، یہ بشارت، اتنی ساری آپ کے لیے بشارت. حضرت آپ تو جنتی ہی جنتی، آپ تو جنتی ہی جنتی ہے. تو حضرت زور سے رو پڑے، زور سے آواز نکل آئی، پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا اپنے آپ کو سکتا کیا اور اس کے بعد فرمایا یبن اخی، عرب میں مجاز کا ہر چھوٹے کو بھتیجا کہتے تھے اور عرب میں مجاز کا ہر بڑے کو چچا کہتے تھے یا عمی، فرمایا یبن اخی اور میرے بھتیجے، تو میری تعریف کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے میں جنتی ہوں. بیٹے میں تو اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں، لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میری پکڑ نہ کرے، میری پکڑ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، وہ آدمی کہہ رہا ہے جس سے متعلق نبی نے کہا کہ عمر میں معراج میں گیا تو تیرا مکان دیکھ کر آیا اور میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے تیرا میں تیرے مقام کو اندر سے جا کر دیکھوں، لیکن تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو اپنے مکان میں کسی کو آنے نہیں دیتا ہے، تیری غیرت کی وجہ سے میں نہیں گیا. تو عمر نے فرمایا علیک غار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ پر غیرت کرتا، آپ دیکھ لیتے میرا مکان کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے. جس کا مکان کی بشارت، جس کی مکان کی بشارت نبی نے سنائے، جس سے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتا تھا، جس سے متعلق فرمایا کہ عمر تو جس راستے پر جاتا ہے شیطان بھی اس راستے پر نہیں، یہ سب صحیح ترین روایت ہے. اتنے فضائل اور مناقب کے باوجود آپ کا حال یہ ہے کہ آپ تواضع سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری پکڑ نہ کرے، آج مجھ کو میری 4 نمازوں پر غرور آ گیا، آج مجھ کو میری تہجد پر غرور آ گیا، آج مجھ کو میری تدریس پر غرور آ گیا، آج مجھ کو میری تقریر پر غرور آ گیا، آج مجھ کو میری تبلیغ پر غرور آ گیا، آج مجھ کو میرے 2-4 کاموں کے کل لینے پر غرور آ گیا. ان کی پوری زندگی تدریس میں، تبلیغ میں، خیر کے کام میں، صلاح میں، مصالحت میں، عبادتوں میں، زہد میں، تقوی میں، ورع میں، پرہیزگاری میں، گزرنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری فقر نہ کرے, اور میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ چند باتوں میں ہم وہ غرور آ جاتا ہے کہ ہم کسی بے نمازی کو حقیر سمجھ رہے ہیں, ہم کسی اور کو حقیر سمجھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, صحیح ترین مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی عبادت گزار کسی غیر عبادت گزار کی توہین کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے, میں میرے اس بندے کو معاف کرتا ہوں اور تیرے غرور کی وجہ سے تیری ساری عبادتوں کو ختم کرتا ہوں. مسلم شریف کی صحیح ترین روایت. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے, اپنی زبان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام, مانگنے کے آداب سیکھو. ہم تو دعا پڑھتے ہیں, دعا کرتے کہاں ہیں؟ یہ جو دعا پڑھتے ہیں اب تو, اور وہ دعا بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ وظیفے, دنیا کے خاطر, آخرت کے خاطر کوئی نہیں. مذہب قرض ہے کوئی وظیفہ, مذہب فلا ہے کوئی وظیفہ, مذہب فلا ہے کوئی وظیفہ. اللہ کا بندہ شاید کوئی ہوگا جو یوں کہتا ہوگا, مول صاحب وظیفہ دے دو اللہ راضی ہو جائے. رضائے مولا کے لیے وظائف کم ہو گئے اور دنیا کے لیے وظائف زیادہ ہو گئے. دعاؤں کا اہتمام, اس کے آداب. روایت میں ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, فرمایا انک عجلت. انہوں نے اللہ کی تعریف نہیں کی تھی اور دعا شروع کر دی. فرمایا انک عجلت, تو نے جلدی کی. پہلے اللہ کی تعریف کر اور خوب تعریف کر, پھر مجھ پر درود بھیج. تو صحابی فرماتے اللہ کے نبی کتنا درود بھیجوں؟ فرمایا جتنا چاہے. تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک چوتھائی درود, تین چوتھائی دعا. تو حضرت فرماتے ہیں لو زدت لخیر لک, اگر اور درود پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. فرمایا اچھا, دو ترتیاؤس دعا, ایک ترتیاؤس درود. فرمایا لو زدت لخیر لک, اور پڑے گا تو اچھا ہوگا. فرمایا آدھی دعا, آدھا درود. فرمایا لو زدت لخیر لک, اور زیادہ درود پڑے گا تو اچھا ہوگا. فرمایا دو تہائی درود اور ایک تہائی درود دعا. فرمایا لو زدت لخیر لک, اور پڑے گا تو اچھا ہوگا. تو صحابی کہنے لگے حضرت پھر تو دعا رہی کا, پھر تو سارا درود شریف ہی درود شریف. تو حضرت نے فرمایا اگر تو پوری دعا میں درود پڑتا رہا تو بغیر مانگے بھی اللہ تیری ضرورت کو پوری کر دے گا. آداب ہے دعا, درود شریف کی کثرت دعاؤں میں, اللہ کی حمد و ثنا. اور پھر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک دعا ایسی ہے قرآن کریم کی. قرآن میں نے اپنے بچوں کو بخاری شریف کے سبق میں ابھی دو دن پہلے بتایا, میں نے کہا تم کتنی ہی دعا کر لو, کتنی ہی, وہ جامعیت میری اور آپ کی دعا میں نہیں آ سکتی جو قرآن اور نبی کی دعا میں. جن الفاظ میں نبی اور قرآن نے دعا کی, ان الفاظ میں جو جامعیت ہے, وہ جامعیت ہماری دعا میں آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو ایک دو مختصر وقت میں نمونے بتاؤں. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی, اسماعیل السلام کے ساتھ مل کر اب دعا کر رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تقبل, حضرات علماء سے پوچھو, تقبل باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل کا خاصہ تکلف ہے, یعنی کسی کام کو زبردستی کرنا, تکلف سے کرنا. تو اب کیا دعا کر رہے ہیں ابراہیم؟ اے اللہ, میں نے یہ تیرا مکان کعبہ بنایا, اس لائق تو نہیں ہے کہ تو قبول کرے, لیکن زبردستی قبول کر لے. کون کہہ رہا ہے؟ اخلاص سے بھرا ہوا ابراہیم کہہ رہا ہے, اخلاص سے بھرا ہوا اسماعیل کہہ رہا ہے, اے اللہ تکلفاً تو قبول کر لے. تقبل منا, تو برائی سننے والا ہے. تو سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے روزانہ قرآن کی ایک دعا اگر کرتے رہو گے اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے گا. کون سی دعا؟ یاد رکھو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت کے بعد ضلالت نہ دینا. تو نے ماں باپ مومن عطا کیے, تو نے ماحول مومنانہ عطا کیا, تو نے ایمان دیا, اللہ اب مجھ کو کفر میں نہ لے جانا, اب مجھ کو ضلالت میں نہ لے جانا. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک, اور تیری طرف سے مجھے رحمت عطا فرما. جو روزانہ پڑھے گا, عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی. آگے فرمایا انک انت الوہاب. وہاب کس کو کہتے؟ میں جامعیت دعا کی بتا رہا ہوں. وہاب کس کو کہتے؟ وہاب اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات بلا استحقاق کے دے, مستحق نہیں ہے اور پھر بھی وہ عطا کرے, اس کو وہاب کہا جاتا ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں انک انت الوہاب, اے اللہ میں مستحق نہیں ہوں, میں تو نالائق ہوں, کمینہ ہوں, بدتمیز ہوں. اے اللہ جتنی بدماشیاں ہو سکتی ہے مجھ میں موجود ہیں, لیکن میرے مالک پھر بھی تو اپنی طرف سے عطا فرما, اس کو وہاب کہا جاتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی دعاؤں میں جامعیت ہے. ہمیں چاہیے کہ قرآن حدیث کا اتباع کریں, اس کے مطابق زندگی گزارے. مجھے تو سورت کی تفسیر کرنا تھا والعصر ان الانسان کی, لیکن بات یہی چل پڑی, اسی پر خیر وقت ہو گیا. میں آیت کا سورت کا ترجمہ کر دوں. والعصر, قسم ہے زمانے کی, قیمتی ہے. فضول خرچی میں, بیکار باتوں میں, ابس میں, چوروں چپاتوں پر کھڑے ہو کر باتوں میں مت گزارو, کچھ قیمت سمجھو اپنے وقت کی. ان الانسان لفی خسر, سارے لوگ خسارے میں ہیں, نقصان میں ہیں, گھاٹے میں ہیں, مگر کامیاب کون؟ جو چار عمل کریں گے. الا الذین آمنوا, ایمان لائے. ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت ہے ہی نہیں, کوئی دولت نہیں. ساری کائنات ایک طرف, ایمان ایک طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو, اللہ کے نبی فرماتے سب سے آخری جہنمی کو میں جانتا ہوں. حضرت فرماتے سب سے آخری جہنمی کو, جس کے ایمان کا پتہ کسی کو نہیں ہوگا, صرف اللہ جانتا ہوگا. جب اللہ ہی جانتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے زندگی میں کبھی اللہ کہا ہوگا. یہ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کہا ہوگا. اللہ جل شانہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجے. یہ ہے ایمان, اتنی بڑی دولت. آج لوگ دنیا کی چیزوں پر مر رہے ہیں, چھوڑو نہ ملے تو کوئی حرج نہیں, لیکن ایمان ہمارا جانا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں گے جیسے ایک پیالے پر بھوکے لوگ دوڑتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نحن المقلون او مقصرون, ہم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں؟ فرمایا تم بہت ہوں گے, بہت ہوں گے. ہندوستان میں اس وقت سرکاری عدد بتا رہا ہے کہ 25 کروڑ ہے, اور غیر سرکاری عدد بتا رہا ہے کہ تم 40 کروڑ ہے, لیکن اس کے باوجود تمہاری زبان کاٹ لی جائے گی اگر کچھ بولو گے تو. تمہیں حق نہیں ہوگا ہم تمہاری شریعت کے خلاف جو فیصلے کریں, تمہیں اس کو منظور کرنا پڑے گا. اسی کی طرف نبی اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا کم ہوں گے یا فرمایا تم بہت ہوں گے. انڈونیشیا سے لے کر اوپر تک چلے جاؤ, 52 ملک مسلمانوں کے ہیں, ایک دو نہیں, 52 ملک. اور مسلمان کنٹریز کو وہ زمین, وہ خطہ اور وہ جگہ عطا فرمائی ہے کہ خدا پاک کی قسم یہ ساری مسلم کنٹریز سپر طاقت بن سکتی ہے. ان کے پاس وہ سمندر ہے, وہ سی ہے, وہ علاقے ہیں کہ وہ ناکہ بندی کر سکتے ہیں اور دنیا کی سپر طاقت بن سکتی ہے. لیکن افسوس صد افسوس کہ آپسی خرافات و اختلاف اور آپسی عزت کے لوٹنے نے ان کی طاقت کو پامال کر دیا. یہی حال ہمارا بھی ہے, یہی حال ہمارا بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بہت ہوں گے, بہت ہوں گے. تو پھر یا رسول اللہ پھر بھی ہم پر لوگ مارنے کے لیے دوڑیں گے؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیوں؟ فرمایا تم میں وہن آ جائے گا. صحابہ فرماتے وہن کیا چیز ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ سے غفلت ہوگی, دنیا سے محبت ہو جائے گی. اللہ سے غفلت, دنیا سے محبت. آج یہی حال ہو گیا, قوتوں میں چلے جائے مسلمان جھوٹا قرآن پکڑ کر کے قسم کھا رہا ہے, مسلمان اللہ کے نام کی قسمیں جھوٹے دستاویزات پر کھا رہے ہیں, مسلمان جھوٹے گواہ بن کر کے کھڑے ہو رہے ہیں, اور قرآن کی قسم, اللہ کی قسم, شریعت کی قسم, یہ سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ آخر دنیا کی محبت نہیں تو کیا ہوا؟ فرمایا جب تم میں یہ صفات آ جائے گی تو پھر لوگ تمہیں ایسے ماریں گے جیسے پیالے پر بھوکے لوگ دوڑا کرتے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. نمبر دو, ایمان کے بعد اعمال صالحات, اچھے اعمال. صرف نماز نہیں, معاملات, معاشرت, اخلاق, جھوٹ نہ بولو, دھوکے بازی سے کاروبار نہ کرو, سچ بول کر دھندے کرو, یہ سب اس میں آ گیا. وتواصوا بالحق, تیسری چیز, جب تم خود عمال کر رہے ہو تو دوسروں کو عمل کی تلقین کرو، دین کی باتیں بتاؤ، عمال صالحہ کی ترغیب دو، تبلیغ کرو. اور نمبر چار، اس پر حالات آ جائے تو برداشت کر لو. وتواصوا بالصبر. اللہ اس سورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.